تسبيح. تسبيح. او تشکر کوم چې ما ته موقع راکړه د افغانستان د روانو جریاناتو په هکله مختصر ډول له هغوی سره خبرې اترې وکړم. بسم الله الرحمن الرحیم. First of all, I'd like to welcome the friends and thank them for taking the trouble to find this tricky address. And to enable me to say a few words about the current political military situation of Afghanistan. لکچت لالری د ورستیش په ورځو کې د افغانستان قضیه د دو نو سیاسي مهمو انکشافاتو شاهد. لمړی د مجاهدینو او د روسانو د وفدونو ترمنځ مستقیم او علني خبرات لري. او دوهم شاغل ګورباچوف اظهارات د افغانستان د قضیې په ارتباط او دغه تازه او نوې پیشنهادات د افغانستان د قضیې د حل پاک. As you know, the situation in Afghanistan witnessed two new political developments. Number one was the first direct official contact or talks between the Mujahideen and the Soviets. And the second was Mr. Gorbachev's proposals for a solution or settlement of the Afghanistan problem. قسم د مجاهدینو او د روسانو ترمنځ مخامخ خبراترې یو مثبت انکشاف دی. لکه همدا دوی دواړه طرفونه د قضیې اصلي اطراف دي او د دوی ترمنځ د تفاهم او توافق په نتیجه کې د افغانستان مسله حل کېدلی شي. خو په هغه صورت کې د دې مساګراتو مثبتو نتایجو ته امیدوار کیدای شو چې روسان خپل دا بد عادت پرېږدي چې هغه تل د واقعیتونو نه سترګې پټوي او ډېر وروسته پس له ډېر ځنډ او تاخیر نه واقعیتونه تسلیموي او هغه دې ته تیار شي چې د افغان ولس حق تعیین سرنوشت باندې اعتراف وکړي او د خپل دلخواه رژیم له تپلو نه په افغان ولس ډډه وکړي او خپل پوزونه په کامل او بلا قید و شرط تور د افغانستان او باسي. د دې نه پرته که روسان وغواړي فرعي قضایاوې لکه د جنګي اسراو خلاصول او مبادله او یا د هغوی په پوزونو د وتلو په دوران کې حملې نه کول له دې سره دلچسپي ولري او وغواړي چې د افغانستان مسله له نورو لارو نه حل کړي بیا دې راز مذاکراتو چندان امید نشو ساتلی. Although the direct talks with the Soviets in itself is a positive development because these two are the real parties to the Afghanistan conflict, and any viable solution, as we have been persisting from the beginning, could be found out from the talks between these two parties. But if the Soviets continue to ignore realities and they do not recognize the right of self-determination of our people, they still continue to impose the desirable regime on Afghanistan, and they do not withdraw from Afghanistan unconditionally, then we should not have any hopes whatsoever from these talks. If the Soviets are persisting on marginal issues like discussing the POWs issue, and if they have interest in ensuring that Mujahideen should not attack the withdrawing units alone, then there should be no hope pinned whatsoever on these talks. The Millal Mutahid, the Umumi Assembly, Pulandi, the Shagal Gorbachev, Lawaina, the Galataza Pishna Adatuna, د افغانستان د قضیې د حل په ارتباط معلومیږي چې د کرملین واکداران لا تر اوسه واقعیتونو سترګې پټوي او دې ته نه دي تیار چې خپل پوځونه بلا قید و شرط افغانستانه وباسي او د خپل داغه منفور رژیم د ملاتړ نه لاس واخلي چې زمونږ مسلمان ولس ته په هیڅ صورت کې د منلو وړ نه دی او پریږدي چې افغان ولس خپل سرنوشت د بهرني تعدید او فشار نه پرته په خپله وټاکي د خپل راتلونکي نظام په عقله د خپلو ملي مسالو په رڼا کې د خاصو اجتماعي ظروفو او شرایطو په رڼا کې او د خپلې عقیدې په رڼا کې چې څنګه غواړي تصمیم ونیسي. From Mr. Gorbachev's speech at the General Assembly of the United Nations, it was abundantly clear that the Kremlin leaders are still ignoring the realities in Afghanistan. They are still not prepared to withdraw their forces from Afghanistan unconditionally. They are still not washing their hands of the resented regime of Najib. And it also seems that they are still not allowing the Afghan to exercise the right of self-determination in the light of their faith, conviction, and their social political conditions. The Gorbachev paina che zahire arasta muzayan jalebu fala yo muhim matlab na che bayad to sarahat sara pe gata ishara shwe wai ladina khaliu aw aga da che de pasari alfaz wai wai چنور روسی پوزونه لدین پس د امسایه ملک افغانستان نه په بلا قید و شرط وروزی افغان لوس په خپل حال پریدی مونږ نه د دې ملک متولی و سرپرست یو او نه د هغو حوادثو مسؤول چې زمونږ په غیاب کې په دې ملک کې واقع کیږي په افغان لوس پورې مربوط ته چې خپل داخلي مسائل څنګه او په څه شکل حل کوي. Although Gorbachev's speech ostensibly sounded very good, but it lacked one basic issue which he should have explicitly mentioned, was that saying that henceforth the Soviet Union withdraws its forces from Afghanistan, which is a neighboring country, unconditionally, that the Soviets will leave the Afghan to their own selves to determine their future, and that the Soviets are not sponsor for any developments happening in Afghanistan anymore, and that they leave the whole situation of Afghanistan to the Afghans to determine it the way they wish. یو ستیز نظر سره انسان پویدای شي چې د شاغل ګورباچوف پیشنهادات داسې ترتیب شوي چې ټول هغه اهداف د دې له لارې نه ترلاسه کړي د کوم په خاطر چې هغوی خپل پوځونه افغانستان ته ولېږل او د لس کلن طولاني جنګ باعث شو. With a cursory look at Gorbachev's speech, what is evident very much is that the speech itself intended that the Soviets should achieve, in accordance with the proposals made by Gorbachev, whatever they could not achieve in the past 10 years of fighting. دا تر د کابل د رژیم د بقا ضامن او د دې خبرې ضامن دی چې د کابل حکومت تسلط او سيطره په ټولو هغو مناطقو او ښارونو چې اوس هغوی باندې مسلط دي او د دې تر څنګ له دې رژیم نه د دفاع کار د دې طرحې مطابق باید د روسي قواو په ځای د سولې بین الملي فوز ته وسپارلی شي. Mr. Gorbachev's proposal, in fact, is meant to ensure the survival of the puppet Najib's regime. It also ensures that all the areas which are presently under the control of the puppet regime should remain under the control of them, and with only difference that the duty or responsibility of the protection and defense of the regime has been taken from the Soviet forces and given to the so-called peacekeeping forces. په دې ترتیب به ټول هغه مناطق چې د روسي پوځونو په کومک د نجیب حکومت تصرف لاندې راغلي او مجاهدین دغه د آزادولو لپاره لګیا دي او د روسي پوځونو د وتلو سره سم سم به هغه د مجاهدینو په تصرف کې ولیږي. د دې طرې سره سم به دا مناطق د نجیب حکومت تر سیطری لاندې مناطقو په عنوان پیژندل کیږي او د سولې بین المللي پوځ به د هغه نه حمایت کوي او د مجاهدینو د جنگ مخنیوی به کیږي او په دې ترتیب به د پس له هغه چې دا مناطق تثبیت شو اوربند اعلان شو د سولې پوځ افغانستان کې ځای په ځای شو او د دواړو طرفونو تر تسلط لاندې منطقې په رسمیت وپیژندلی شي جنگ د دې مناطقو د آزادولو لپاره متوقف شو بیا به د دې طرې سره سم بین المللي کانفرانس رابللی کیږي او په دې ترتیب به په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه حکومت لپاره د دې بین المللي کانفرانس له لارې هلې ځلې کیږي او روسان غواړي چې د دې بین المللي کانفرانس د تدویر تر نامه لاندې دو هدفونو ته ځان ورسوي. Thus, all the areas which the Kabul regime has so far been able to occupy or control with the help of the Soviet forces, in accordance with this proposal, will remain under the control of the Najib's government. Then the peacekeeping forces will be dispatched to Afghanistan, and in accordance with the truce, the fighting is expected to be stopped. The peacekeeping forces will demarcate the areas of control between the two belligerent forces in Afghanistan. And then they expect that an international conference will be convened under the pretext of formation of a broad-based government in Afghanistan. The Soviets have had interest in such a conference for a very long time, and they have two particular purposes in calling for such an international conference. که وی د داسې کانفرنس په دایرهولو موافق شول نو لومړی مهمه مسله چې په دې کانفرنس کې به عنوان کیږي هغه د افغانستان غیر پوځي کول دا هغه موضوع ده چې په دې شپو ورځو کې له اوږدې مودې راهیسې دغه طرف ته روسان او هغوی پورې تړلې علاقې په مقرر ډول دغه په نفع تبلیغات کوي. Number one, if they succeed in convening such an international conference, they will broach the issue of demilitarization of Afghanistan. It is an issue for which the Soviets and their lobbies in the world have been propagating so much. او کدی داراس کانفرنس د تدویر کار وزندیده نو ډیره خبانه د روسانو لاس ته ورزی چې دغه په وجه د موجوده حالت په خپل وسنی شکل کې اوساتی دا ادامه وکي او په دې ترتیب د نجیب حکومت د فوري سقوط نه د روسي پوځونو د وتلو نه پس جلوګیری وکي. If the demand for an international conference is not met, the Soviets will have a good pretext to continue with the present status quo, and they think they will have and buy more time to save the Najib government from collapse after the completion of the withdrawal. همداراز د شاغل ګورباچوف د اوربند تر هم غیر عملی او غیر واقعي بینانه ده. د جنگ د خاتمی لپاره او د سولې د اقامې لپاره تر ټولو د مخه باید د جنگ اصلي عوامل منتفی شي. د جنگ اصلي عوامل د نجیب مزدور او تحمیلي حکومت او د روسي پوځونو حضور دی. په دغه شرایطو کې چې روسي پوځونه لا د افغانستانه په کامل او بلا قید و شرط تور نه دی وتلي او کومونیستي رژیم کوم چې د جنگ لومړی عامل دی هغه نه دی نسکور شوی، د اوربند طرح به په دغسې حالت کې له دې نه پرته بله څه معنا لري چې په خوشاینده پیشنهاداتو سره لکه د سولې د جنگ خاتمه اوربان دغه سي خوشاهند کلمات په ذریعہ دنیا او زمونګلس دوک کړی شي. Similarly, Mr. Gorbachev's proposal for a ceasefire is unrealistic and unreasonable. In order to put an end to the war in Afghanistan, the causes of the war should be finished once and for all. These causes are the puppet government of Najib, which is a product of the invasion, and the presence of the Soviet occupation forces in Afghanistan. While the Soviets have not left Afghanistan completely, and while the regime, which is the first cause of the war, is still in power, what will be the meaning of such a ceasefire other than deceiving the world public opinion with enticing words? قسم زموږ ملت تر بل هر چا نه د عاجل سولې او د فوري جنگ خاتمې غوښتونکی دی، ځکه د جنگ د ادامې په نتیجه کې هغه مري، د هغه زامن په شهادت رسیږي، د هغه ملک ورانیږي. د جنگ د اور په لمبو کې هغه سوځي، د هغه ملک ورانیږي. خو د هغه حکومت موجودیت کې چې د زمامدارانو لاسونه د سلهاو زرو شهدا او پوینو سره یې، زموږ ملت د سولې له تأمین نه او د جنگ د خاتمې نه نشي مطمئن کېدی، خپله وسله په ځمکه نشي ایښودلی او د جنگ توقف نشي منلی. Although our nation is in need of peace and termination of the current war more than anybody else, because as a result of the continuation of the war, our country is ravaged and our people are killed. But in the presence of a government, the hands of whose rulers are stained with the blood of hundreds of thousands of our people, the Afghan nation, in the presence of such a government, cannot accept peace and cannot stop the war even for a while. Andaraz de Afghanistan de ghair pauzi kawlo tarham chiz mung de mili hakimiyat de haq munafi de په هیڅ صورت کې زموږ ملت لپاره د منلو وړ نه دی. مسکو پس له هغه چې د لسو کلونو مسلسل جنگ په نتیجه کې ونه شو توانېدلی زموږ ملت خلیصلا کړي، اوس غواړي د بین المللي کانفرانسونو د تدویر له لارې زموږ ملت خلیصلا کړي. Similarly, the question of demilitarization of Afghanistan, which we deem as opposed to our national sovereignty, is not acceptable to our people. The Soviets in the past 10 years of fighting could not disarm the Afghan people, and now they think they will be able to do such a thing in the wake of holding an international press and international conference. Mungniwazi de Afghanistan de ghair pauzi kawlo sara po his surat ki aw de his naw zuruf o sharaito landi tawafuq nashu kawalai balki de de maujuda khas o شرایطو چې زموږ ملک په هغه کې واقع دی، د خپل ولس د خلیصلا کولو سره هم موافق نه یو. حتی د انقلاب د پیروزي نه بعد هم تر څو چې په شرایطو کې خاصه تبدیلي نه راغلې، موږ د دې طرفدار نه یو چې زموږ ولس خلیصلا شي. دا ځکه چې په دغسې یو جنګ ځپلي ملک د افغانستان په شان په محدود پوځ سره او غیر مسلح ولس سره د روس په شان د یو توسعه طلب استعماري طاقت په څنګ کې، نه خپل سیاسي استقلال، نه خپل ارضي تمامیت او نه خپل ملي حاکمیت خوندي ساتلی شو، نه د بارني مداخلاتو نه مخنیوی کیدی شي، او نام د خونړیو عسکري کودتاګانو د وقوع نه په دغه ظروف او شرایطو کې مخنیوی کیدی شي. We are not only diametrically opposed to demilitarization of Afghanistan, but we are opposed to the disarmament of the Afghan nation as well. In our present particular socio-political military situation, we think that with a limited army while the whole nation is disarmed, Afghanistan cannot maintain its political independence, national sovereignty, and territorial integrity. In having a small number of troops, Afghanistan cannot stop or cope with foreign aggression or maintaining security in the country. While we are adjacent and neighboring to an expansionist power like the Soviet Union, we have to have the whole nation armed so that we can cope with any further aggressions in the future into Afghanistan. With having a strong army, we can not only prevent foreign aggression, but we can prevent the recurring bloody military coup d'etats for power in Afghanistan. ترسو چې موږ د بارني مداخلاتو نه سل په سلو کې نه یو مطمئن شي او په افغانستان کې یو قوي منتخب داسې حکومت نه قائم شوی چې هغه د داخلي اوضاع په کنټرول قادر دی او د بارني تجاوز او مداخلاتو مخنیوی کولی شي او د خونړیو کودتاګانو د تکرار د عدم تکرار نه نه مطمئن شوي مونږ په هیڅ صورت کې د خپل ولس د خلاصلا کولو له مفکورې سره توافق نشو کولی. We will remain to be opposed to the disarmament of our nation unless we become 100% sure of the cessation of foreign aggressions in Afghanistan and unless we have a stable, strong, elected government which is capable to cope with foreign aggressions and maintaining law and order in Afghanistan, in a government that can prevent the recurring military coup d'etats, which has been a liability for our nation in the future. همداراز موږ افغانستان ته د بارني پوزونو د لیږلو له پیشنهاد سره تر هر نامه او عنوان لاندې چې وي په کلکه مخالفت کوو او هغه په خپل ملک باندې د تیری او تجاوز سره مترادف شمیرو. په کلکه به د هغه مقابله کوو او په هیڅ صورت کې به اجازه ورنه کړو چې اجنبی او بیگانه پوځونه افغانستان ته داخل شي. په داسې حال کې چې د روسي پوځونو د وتلو سره سم جنگ پای ته رسیږي، سوله او امن په افغانستان کې قائمیږي او د سولې د اقامې لپاره بارني پوځونو راتګ ته ضرورت نشته. زموږ ملت په دې قادر دی چې خپل داخلي مشکلات په خپل حل کړي. بارني پوځونو لیږلو ته ضرورت نشته. که چیرته د بارني سولې پوځ لیږلو ته ضرورت وي، نو دا باید روسي کې د روسي په خاوره کې ځای په ځای شي تر څو د روسانو د دوباره تجاوز و تیری او افغانستان ته د هغوی د پوځونو د رالیږلو مخنیوی وکړي، نه په افغانستان کې. لایکوایز وی ار اپوزد ټو د ایډیا آف انډکشن آف د سو کولد انټرنیشنل پیس کیپینګ فورسز ان افغانستان. د ډسپاچ آف انی فورن فورسز ان افغانستان ویل بی کنسیډرډ بای د پیپل آف افغانستان ان اګریشن اینڈ دے ویل ریزیست ات ودن دیر resources and might and power, and we will not allow the dispatch and sending of any kind of foreign forces into Afghanistan. While upon the withdrawal and the completion of the withdrawal of the Soviet forces, the fighting will come to an end and peace and security will prevail, and while we know the Afghan nation is capable to solve their problems themselves, there is no need for such forces to be introduced in Afghanistan. If at all there is any need for such peacekeeping forces, they must be stationed across the border in the Soviet territory so that further Soviet aggressions and incursions are stopped and prevented from Afghanistan. ستاسو په یاد چې څو میاشتې د مخه د جنیو د معاهدې د امضا کولو په دوران کې ماسکو دې ته تیار نه شو چې د نجیب حکومت د نظامي مرستو سلسله قطع کړي. بلکې د دې تر څنګ د جنیو د معاهدې امضا سره سره او د سولې غوښتنې د اداګانو سره سره پس لدی چې د جنیب مایده امضا شوه، هغوی مدرن وسایل د سکټ میزایلونو په شمول او د میګ ویشت ډوله تیارو په شمول د افغانستان د مزید ورانولو او د مزید کشتار او قتل لپاره د نجیب حکومت په لاس کې ورکړه. خو اوس چې هغه عملاً په دې پوه شو، لکه څنګه چې مونږ ویل چې د مدرنو مهلکو وسایلو په لیږلو سره نه مقاومت ټکولی شي او نه د نجیب حکومت له سقوط نه مخنیوی کولی شي، اوس هماغه پیشنهاد پس له څو میاشتو ځنډ او تاخیر نه په دې شرط مني چې د سولې پوځونه افغانستان ته ولیږلی شي تر څو د نجیب حکومت نه د دفاع کار د روسي پوځونو په ځای هغه ته حواله شي، د جنوري د لومړۍ نیټې نه په افغانستان کې اوربند اعلان شي او د مجاهدینو قوتونه د نجیب حکومت سیطره د هغوی تر اشغال لاندې منطقو باندې اعتراف وکړي او د هغه د ازادولو نه اجتناب او د ډډې کولو تضمین وکړي. I'm sure you all remember that the Soviet Union rejected the IDF halting military aid to the Najib government while the accords were being signed. But after the signature of the Geneva Accords, and in spite of Soviet's tall claims for peace, the Soviets sent very lethal weapons like Scuds and MiG-27s to the Najib government for further slaughter of the Afghan people and the destruction of our country. But now, when they realized that lethal weapons cannot be useful in crushing the resistance or salvaging the Najib regime, they say that international peacekeeping forces be introduced to rescue the Najib government from collapse, that from January the 1st, a ceasefire should be observed, and that the Mujahideen forces should recognize Najib's government control over the cities. مونږ مکرراً دا خبره اعلانوو چې د افغانستان د مسلې د حل یوازنۍ لار دا ده چې روسي پوځونه بلا قید و شرط او فوري و کامل ډول د افغانستان اوزي، د نجیب حکومت چې د روسي نظامي تجاوز محصول دی نسکور شي او زموږ د ملت د خپل سرنوشت د ټاکلو حق ته په احترام قائل شي. We reiterate this again, that the only solution left to the Afghan problem is that the Soviets should leave Afghanistan unconditionally and completely, and that the Najib's government, which is a product of the invasion, should be toppled, and that the right of self-determination of the Afghan people should be respected. The Kremlin wakdaran bad tar din ziyat waqtun unastar ki patine ki او غیر واقعي بنانه تري چې تبلیغاتي حربونه زیات څه ارزښت نه لري یوې خواته پرېږدي، ځکه له واقعیتونو نه په انکار سره انسان د خپل ځانه پرته بل چا ته دوکه نشي ورکولی او د حقایقو له درک نه معنی نشي ګرځېدلی. که ماسکو غواړي چې د هغوی د پوځونو د وتلو په دوران کې دي د مجاهدینو لخوا د هغوی په قطارونو حمله ونه شي، دا مطلب باید د مجاهدینو سره د مذاکراتو په دوران کې مطرح کړي، په کومو مذاکراتو سلسله چې عملاً پیل شوې. مجاهدین دې ته حاضر دي چې د نورو قضایاو په ضمن کې په دې مسله هم بحث وکړي او د روسي پوځونو باندې د وتلو په دوران کې د عدمې حملې تضمین وکړي. مشروط په دې چې دا وتل او انسحاب له مجاهدینو سره د توافق نه پس او بعد له هغه چې د مجاهدینو شرایط مراعات شي ترسره شي. The leaders of Kremlin should not